Tanrı'dan dilek diledim, Mevlam şu taşa bir can ver. Tanrı'dan dilek diledim, Mevlam şu taşa bir can ver. Tarlalarda olur yaba, savururlar kaba kaba. Merzifonda biri baba, Mevlam şu taşa bir can ver. Merzifonda biri baba, Mevlam şu taşa bir can ver. Yoldan geçen yolcu kardeş, ben kimlere molam sıraş. Kırşehir'de Hacı Bektaş, Mevlam şu taşa bir can ver. Kırşehir'de Hacı Bektaş, Mevlam şu taşa bir can ver. Bebek uyan bakıyor, sevinci içim yakıyor. Gözlerimden yaş akıyor, emzireyim